NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De internationale scheepvaart wil in of rond 2050 CO2-neutraal zijn. De 175 landen die aangesloten zijn bij de Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties hebben in Londen een akkoord bereikt. In 2030 moet de uitstoot van de scheepvaart met 20% verminderd zijn. In 2040 moet dat 70% zijn. Het gaat niet goed met de gewone zeehond in de Nederlandse Waddenzee. Dat zegt onderzoekscentrum Wageningen Marine Research. Er worden wel veel zeehondenpups geboren, maar het merendeel gaat snel dood. Het onderzoekscentrum verwacht dat hierdoor de populatie afneemt. Het Openbaar Ministerie gaat twee mannen vervolgen wegens het dodelijke bootongeluk op de Waddenzee in het najaar. Het gaat om de schippers van de veerboot en de watertaxi die met elkaar in botsing kwamen. De schippers hadden weliswaar contact over hoe elkaar te passeren, maar volgens het OM was dat onvoldoende. Ook zouden ze te snel hebben gevaren. En de uitspraak in het Marengo-proces wordt uitgesteld. In eerste instantie zou er op 20 oktober uitspraak worden gedaan in de zaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Maar vanwege de complexiteit van de zaak heeft de rechtbank meer tijd nodig om tot een vonnis te komen. ANWB Verkeersinformatie. Het is al aardig druk op de weg. Er staat zo'n 290 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een kwartier vertraging. Veel vertraging vooral nu ook in Noord-Brabant. Bijna drie kwartier oponthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Bezuidenhout heb je zo'n 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. 50 minuten extra reistijd voor de A15 Europoort Gorinchem tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam zo'n 40 minuten oponthoud. Tot slot de A28 Amersfoort richting Groningen. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en af het om met 20 minuten vertraging. De rechter reishok is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Bij kaas denkt u waarschijnlijk niet direct aan Venezuela. Maar wat blijkt, de afgelopen tijd is het land uitgegroeid tot een van de grootste kaasproducenten van Latijns-Amerika. En dat komt mede door de energiecrisis. Er is zo weinig brandstof beschikbaar dat melkveehouders hun melk nauwelijks kunnen transporteren. En ook de stroom valt er heel vaak uit, waardoor koelingen het amper doen. Wat doen de boeren daar daarom? Kaas maken. Straks hoort u een reportage uit een van de armste landen van dat continent. Maar we beginnen met Jenin, waar de afgelopen week een massale militaire operatie van Israël heel veel stof deed opwaaien. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Wat heeft Netanyahu bereikt? Niks. Hij heeft alleen maar schade veroorzaakt. Dit is het beleid van Israël. Dood en verderf zaaien. Hij wil geen vrede. We horen hier een boze Palestijnse burger spreken over de Israëlische militaire operatie deze week op de westelijke Jordaanoever. Die wordt omschreven als een van de grootste in de afgelopen 20 jaar. Hoe gaat het daar nu verder en kan het zomaar weer escaleren? Daar praat ik over met Erwin van Veen, conflictanalist bij Instituut Klingendaal. Welkom Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Het stof lijkt een beetje te zijn neergedaald daar in Jenin. Het was een zeer heftige week daar. De beelden hebben de meeste luisteraars ongetwijfeld voorbij zien komen de afgelopen dagen. We zagen ook dat veel Palestijnen op de vlucht sloegen voor het geweld. Wat kun je zeggen over de situatie nu? Zijn bijvoorbeeld die gevluchte Palestijnen inmiddels weer terug? Nee, de situatie nu die zal langzaam zijn beslag moeten krijgen. Dat het verder kalm wordt, mensen helemaal terugkomen. En dan is er een enorme uitdaging van wederopbouw, gezien de verwoestingen die door de Israëlische troepen zijn aangelegd. Mm-hmm. Het rouwproces natuurlijk voor degene die een dierbare verloren hebben. Dus dat duurt nog wel even, denk ik, voordat we weer helemaal in een soort van situatie zijn zoals die voor het conflict aan de gang was. Ja, en kan je nog een keer kort toelichten, Emma, wat nou het doel was van Israël om zo grootschalig, want er zijn echt duizenden militairen bij ingezet, hè, Jenin in te trekken afgelopen week? Ja, kijk, het topje van de ijsberg is dan denk ik het neerslaan van het ontluikend verzet. Hè. Het rommelt al veel langer in Jenin in het vluchtelingenkamp dan met een aantal relatief spontaan georganiseerde brigades, verzetseenheden van de Palestijnen die daar zich over de laatste maanden, het laatste jaar, gevormd hebben. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd was dit onder de zeespiegel ook natuurlijk een enorm machtsvertoon. Als je naar de tweede doelstelling kijkt, dan wilden de Israëli's duidelijk een punt maken van als je je tegen ons verzet, dan komen we met grof materieel komen we met het antwoord. En we raken je drie keer zo hard als dat je ons geraakt hebt. Eigenlijk de beproefde methode die ze ook toepassen als ze huizen verwoesten voor mensen die stenen hebben gegooid en dergelijke, maar dan op de schaal van een vluchtelingenkamp. Ja. En tot slot is er denk ik, moeten we niet onderschatten het belang van deze actie om de regering van Netanyahu bij elkaar te houden. Kijk, daar zitten toch een aantal extreemrechtse partijen in die niet tevreden zijn met hoe de wetgeving op juridisch gebied verloopt. Hè. Dus het plan om het Hoge Rechtshof buitenspel te zetten. Daar neigt Netanyahu naar concessies. Dat is belangrijk voor dat extreemrechtse kamp. En deze operatie op deze manier in gang zetten, ja, dat is precies het spierballenvertoon waar mensen als Ben-Gvir natuurlijk al lange tijd om vragen en waar ze ook voorstander van zijn. Ja, je noemt hem al, Ben-Gvir, de minister van Nationale Veiligheid. Hè, echt behoort tot de radicale vleugel in de regering van Netanyahu. Nou zagen we ook in reactie tot het geweld en die operatie in Jenin dat er vanuit Gaza raketten werden afgevuurd op Israëlische steden. Er reed een auto in Tel Aviv in op Israëliërs. Hè, daar vielen geen doden bij, maar wel verschillende gewonden. En die Ben-Gvir, die minister, die zei in de nasleep daarvan dat dit alleen maar bewijst dat elke Israëliër een wapen moet dragen. Wapens, wapens, wapens, zegt minister Ben-Gvir hier. Komt deze boodschap aan, Erwin? Je hebt het al over dat spierballenvertoon van de Israëlische regering daar. Ook deze reactie, hè, om Israëliërs eigenlijk op te roepen om over straat vooral te gaan als er een wapen in je zak zit. Zie je dat daar dat die boodschap landt in Israël? Ja, kijk, dit is natuurlijk een geweldspiraal die zich daar al lange tijd voordoet en die nu verergert als gevolg van het toch veel hardere en vergaande beleid van de huidige Israëlische regering. En ik zou zeggen, wie wint zaait zal storm oogsten. We moeten niet vergeten, denk ik, dat het geweld voortkomt uit de structurele conditie van bezetting. En die bezetting is door Israël aangegaan en wordt door Israël in stand gehouden. En Israël voert natuurlijk al decennia een soort van, ja, een beleid waarbij de Palestijnen, zeg maar, meter voor meter, huis voor huis en vergunning voor vergunning worden getreiterd en weggepest en een stukje teruggeduwd. Dus dat gaat op een gegeven moment wel een tegenreactie uitlokken. Zeker ook omdat de Palestijnse autoriteit vrij dysfunctioneel is. Hè. Dus er zijn gewoon hele grote groepen, met name jonge Palestijnen, die gefrustreerd zijn door dagelijkse vernedering en alle andere beperkingen op hun leven. Dus dan krijg je geweldsincidenten die weer geweldsincidenten uitlokken. Ja. En dat komt Israël natuurlijk goed uit, want dan kunnen ze het makkelijk in een frame zetten van, kijk, onze veiligheid is in het geding en het zijn allemaal een stel terroristen en het is terecht dat we daar geen optreden tegen optreden. Dat komt ook nog best lekker binnen in Brussel, Den Haag bijvoorbeeld. Maar de realiteit is natuurlijk dat Israëli's de structurele condities voor dat geweld zelf creëren. En het komt zo iemand als Ben-Gvir dan natuurlijk ook goed uit om het simpel te maken en te zeggen van, kijk, zij bedreigen ons, loop allemaal met een wapen op zak en zodra je je bedreigd voelt, dan schiet je gewoon om je heen. Het zijn toch maar Palestijnen. Ja. En dat is waar het op neerkomt natuurlijk uiteindelijk. En zie je aan de andere kant ook dat zo'n militaire operatie gelijk weer zorgt voor meer radicalisatie op de Westhoeve onder Palestijnse jongeren bijvoorbeeld, hè, waarvan je net al zei, die voelen zich vernederd door het beleid dat Israël voert. Dat dus die jongeren sneller geneigd zijn om zich door de afgelopen week te gaan aansluiten bij radicale groeperingen bijvoorbeeld? Ja, nee, kijk, ik had me geen betere recruteringscampagne voor die Palestijnse verzetgroepen kunnen voorstellen dan zo'n massieve militaire operatie die zoveel nevenschade aanricht. Ook onder Palestijnen die niks met het conflict te maken hebben en die al decennia lang in een vluchtelingenkamp wonen, wat niet echt een pretje is natuurlijk. Mm-hmm. Dus in die zin zeker. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat het kamp in Jenin niet per se representatief is voor de hele Westbank. Het is een vluchtelingenkamp wat dateert uit 1953, sinds 1967 onder Israëlisch bewind. De werkloosheidsgraad ligt daar veel hoger dan in de rest van de Westbank. De levensomstandigheden zijn veel slechter en de bevolkingsdichtheid veel hoger. Dus als er ergens het water aan de lippen staat, dan is het daar. En dat is natuurlijk niet per se in de rest van de Westbank het geval. Dus maar het is wel een soort van waarschuwing, hè, denk ik. Want overal is de frustratie aan het toenemen. Ja. Dus op termijn is dat zeer waarschijnlijk wat u zegt. En zo zie je dus dat zowel aan Israëlische kant als aan Palestijnse kant weinig invloedrijke krachten zijn om tot kalmte te manen, om die geweldspiraal te verbreken. Nee, sterker nog, aan de Israëlische kant is precies tegenovergestelde het geval. Hè. De nieuwe regering is glashelder in haar beleidsvoornemens. Ze staan zelfs op papier. En die komen neer op volledige annexatie van de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Nou, de tactiek die ze toepassen is aan het schuiven van een soort van salami-tactiek van de laatste 10, 20 jaar naar een tactiek waar veel grover ingrijpen en snellere uitbreiding niet geschuwd wordt. Mm-hmm. Kijk ook naar de recente goedkeuring van Netanyahu voor een aantal nieuwe wooneenheden, nederzettingen en dergelijke. Dus vanuit Israël wordt er juist geëscaleerd. De Palestijnse autoriteit is daarentegen verzonken in een soort van apathie. Die doet echt helemaal niks. Die is dus ook hard op weg niet alleen illegitiem te worden vanuit het perspectief van de Palestijnen zelf, maar ook irrelevant. Mm-hmm. Dus daar zal geen tegendruk ontstaan van die kant. Dus dan komt het wel van de onderkant van de samenleving. En dat is wat we zien in dat kamp in Sjenaa. Ja, dat is een vrij moedeloos vooruitzicht, Erwin, als ik zo vrij mag zijn. Hoe vind je trouwens dat de bondgenoten van Israël reageerden? Denk aan Europese landen en de grootste bondgenoot natuurlijk, de Verenigde Staten. Die waren volgens mij vrij afzijdig afgelopen week. Ja, maar dat is niet, dat is niks nieuws. Dus dat klopt. De Verenigde Staten zijn natuurlijk per saldo de trouwste bondgenoot van Israël. En Israël kan ongeveer doen wat ze willen. En dan zeggen de Verenigde Staten een keer, foei, dat was niet aardig van je. En dan gaan ze over tot de orde van de dag. In Europa zou je verwachten dat dat wat genuanceerder ligt. Maar ik heb geen reacties gezien die echt stelling nemen tegen Israël vanwege de zoveelste schending van het internationaal recht, mensenrechten en dergelijke. En hoe komt dat? Ja, vanuit de Verenigde Staten is evident, denk ik. Vanuit Europa is het wat genuanceerder. Kijk, voor een land als Duitsland is het natuurlijk direct terug te voeren op de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Een aantal andere landen, zoals Nederland en Groot-Brittannië, hebben zich natuurlijk lang trouw als Israëlische bondgenoot gedragen. Dat heeft met een aantal factoren te maken, christelijke verbondenheid, zeg maar, tussen een aantal politieke partijen en Israël als het heilige land. Waardoor het moeilijk blijft om Israël aan te spreken. Blijkbaar, ja. Ondanks dat mensenrechten schendingen vanuit, laten we zeggen, religieus perspectief, de mens in zijn waarde plaatsen en het menselijk leven respecteren, daar wel diametraal tegenover staan. Dus het is wel een keuze. Ja. En wat er natuurlijk ook een rol speelt, is natuurlijk de 20 jaar anti-islam populistische retoriek die we hier hebben mogen aanhoren in Nederland. En de hele war on terror, die natuurlijk ook een heel negatief beeld gecreëerd heeft van alles wat maar enigszins met Arabisch militant geweld geassocieerd kan worden. We gaan zien hoe zich dit verder ontwikkelt in Israël. Erwin van Veen, conflictanalist bij Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor je uitleg. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Venezuela is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de op één na grootste kaasproducent van Latijns-Amerika. En het komt niet omdat het land zoveel melk produceert. De kaas is namelijk een antwoord op de energiecrisis. Hoe dat zit, hoort u in een reportage van Edwin Koopman. En hier wordt een koe gemolken. Gewoon met de hand nog wel. Met veel routine knijpt de knecht penen van de uier leeg. Op een klein melkveebedrijf op een uurtje of drie rijen van de hoofdstad Caracas. Dat is voor Venezolaanse begrippen echt niet heel ver. En dit bedrijf heeft dan wel 50 koeien, maar ze geven relatief weinig melk. Dus ja, dat lukt dan nog wel zonder machines. Maar er is nog een andere reden dat er geen machines zijn. Namelijk, de stroom valt hier zo vaak uit dat zo'n machine eigenlijk geen zin heeft. De eigenaar van dit bedrijf wil liever zijn naam niet genoemd hebben. Omdat hij kritiek heeft op de regering. En dat is in Venezuela niet meer per se iets waar je zomaar mee wegkomt. We zitten hier op zijn veranda aan een tafel. Uitzicht op de omgeving is echt schitterend. Groene heuvels, heerlijk temperatuurtje. In febrero de 1971 que compré esta finca y se producía queso. Job, die was een kilo. Ja, dit bedrijf bestaat al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. En hij produceert per dag 10 tot 12 kilo kaas. En die verkoopt hij dan vervolgens aan de supermarkt. Supermercado in San Juan. En dan el queso, si no lo puedes entregar hoy, lo entregas mañana o cualquier día. Kaas maken, zegt hij, is de enige manier geworden om iets te verdienen voor een melkveehouder als ik. Want als ik het melk zou laten, dan zou er elke dag een wagen moeten komen om het op te halen. Ik heb eerst melk geproduceerd, maar er was iedere dag wat. Dan was de auto weer kapot, dan was er weer te veel verkeer, dus er konden ze niet komen. Dus uiteindelijk zijn we toch maar kaas gaan produceren. En toen zijn we weer al kees. Want goed houden gaat niet? No, no. Habría que refrigerarla. Y con el problema que tenemos ahora de electricidad, pues no sería nada sencillo. Nee, want dan heb je een goede koeling nodig. En met het probleem van de elektriciteit hier is dat echt een probleem. Volgens de statistieken is de kaasproductie in Venezuela de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Zo sterk zelfs dat Venezuela is uitgegroeid tot de tweede kaasproducent van Latijns-Amerika, na Argentinië, het land dat bekend staat om zijn veeteelt. Oorzaak? De problemen met de brandstof. Ik ga op bezoek bij Roger Figueroa. Hij is de voorzitter van de Kamer van Zuivelproducten hier in Venezuela. Hij ontvangt me in een klein, beetje smoezelig kantoortje in een gebouw buiten het centrum van Caracas. In Venezuela, como sabrás, desde hace bastante tiempo tenemos un montón de problemas, entre ellos el tema de la cuestión energética. El servicio eléctrico en Venezuela ha venido. Het gebrek aan de brandstof, zegt hij, heeft grote gevolgen voor onze sector. Het ophalen van melk bij de veeboeren is in Venezuela een enorme operatie. En die melk moet in die tussentijd koud blijven. Para esas fincas, te podrás imaginar, ellos necesitan unas pequeñas plantas, pero esas plantas funcionan con diésel. Nu kun je generatoren aanzetten voor de koeling, die werken op diesel. Maar er is ook gebrek aan diesel. Dus het beetje diesel dat de boeren hebben, dat gebruiken ze voor transport. Pues bueno, todo ese mecanismo de infraestructura que apenas te estoy contando lo. En dat is de reden dat tegenwoordig maar 10% van de melk naar de zuivelindustrie gaat. 90% van de melk hier in Venezuela wordt omgezet in kaas. Cuya condiciones sanitarias no son las más apropiadas. Oké, we lopen nu dus richting de kaasmakerij, zullen we het maar even noemen. Het is een soort hut. We hebben een klein gebouwtje. Aquí se hace la. Oké, we komen de fabriek binnen. Ja, entramos la fábrica. Nou, het is een hele primitieve. Aquí se pone la cuajada y esta tabla va encima con esa piedra y eso va compactando el queso. Nou, in deze vierkante emmer gaat dan de wrongel, het voorstadium van kaas, zeg maar. En daar gaat een plank op met een baksteen voor de druk. En uit die gaten in die emmer komt dan het stremsel. En zo wordt die kaas gemaakt. Er moet minstens 4-5 dagen tussen zitten voordat je het kan verkopen. Por eso que se usa sal. Son queso de temperatuur, ahora que es 25-30 grados aquí. Sí. Maar door het zout. Is het zout? Sí. Blijft het goed. No, Venezuela is het land met de grootste bewezen oliereserves ter wereld. Hoe kan er dan gebrek zijn aan brandstof? Dat komt omdat de regering de olieindustrie heeft gebruikt voor cadeautjes aan de bevolking en om zelf geld in de zak te steken. Nooit is er geïnvesteerd in de oliesector zelf, onderhoud, nieuwe bronnen. De productie is nog maar 1/6 van wat het was. La incapacidad del gobierno, la luz es muy mala. El servicio es irregular, en este momento no tenemos luz. El financiamiento al sector no existe. Los bancos tienen un encaje que es prácticamente... Ja, het wanbeleid gaat nog veel verder dan alleen het probleem met de brandstof, zegt die melkveehouder. Op dit moment is er bijvoorbeeld geen stroom, maar daarnaast is er ook geen enkele financiering. De banken hebben geen geld. Bovendien is de inflatie zo hoog dat geen enkele bank geld gaat lenen. Ja, en alles wat wij inkopen aan voer en bestrijdingsmiddelen, dat is allemaal hartstikke duur. Terwijl onze producten juist weer vaak aan een maximumprijs vastzitten. Dus dan maken we verlies. In esta zona se producía mucho maíz. Neem bijvoorbeeld het maïs hier in de omgeving. Jaren geleden was hier heel veel maïs. Dat had echt enorm veel succes. Maar toen ging de regering de prijs voor de maïs controleren. Er was een maximumprijs op. Nou ja, de productie was duurder dan de verkoop van die maïs. Nou, en toen is die hele maïsteelt hier verdwenen. Que se recuperara el ciclo que todos los años se sembrara. De maïs is dus verdwenen uit die omgeving. Dat geldt ook voor de melk. Hier in de hoofdstad, in een van de supermarkten in het centrum, liggen de koelkasten vol met alle soorten kaas. Maar als je nou richting de verse melk loopt, dan staan er maar een paar pakken. En hier in de hoofdstad staan ze er tenminste nog. Zodra je buiten de hoofdstad komt, is verse melk praktisch niet te krijgen. Nou, de boer heeft hier ons uitgenodigd om mee te eten met de familie die voor zijn finca zorgt. Nou, en hier komt hij dan hoor, eindelijk op tafel. Een enorme kaas die ze hier zelf hebben gefabriceerd. De quanto es? Ja, 3 días de hecho. Deze kaas is van 3 dagen geleden al, dus het is niet van vandaag. Het is niet de kaas die vandaag gemaakt is. Ah, ik mag hem zelf afsnijden. Nou, daar gaat hij. Buonissimo. Er is toch wel minstens één voordeel hè, aan dat wanbeleid. Namelijk dat er lekker veel kaas is. Kun je de textuur komt maar goed voor. Heerlijk. Een reportage was dat van collega Edwin Koopman. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. In de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door spreken we met Oost-Europa-deskundige Bob Deen van Instituut Klingendaal. En met hem hebben we het onder andere over de zeer omstreden clusterbommen. President Zelensky van Oekraïne wil dolgraag dat Amerika clustermunitie levert om door de Russische linies heen te komen. Maar moeten we dat wel willen? Bob Deen daarover. Clustermunitie, dat is dan even een hele persoonlijke noot. Ik ben daar fel tegen. Het is echt heel erg smerig spul. Als je dat op een gebied gooit, dan is het voor een hele langere termijn niet bruikbaar. Want veel ervan ontploft niet. Dan ben je daarna weer jaren en jaren bezig met dat opruimen. Het zou inderdaad goedkoop zijn, want de Amerikanen hebben het nog op voorraad. Vergeet ook niet, dat is niet alleen omstreden. Het is gewoon verboden wat ons betreft. Niet wat de Amerikanen betreft, die hebben dat verdrag nooit getekend. De Russen en de Oekraïners ook niet. Dus ze zouden het in theorie kunnen doen. Maar ik vind het echt heel kwalijk, hoor. Want dan zet je dus een wapen in waarvan je weet dat gaat nog jarenlang ellende veroorzaken onder de bevolking. Voor korte termijn winst. En je overschrijdt een grens. En hier ben ik misschien dan toch gewoon een naïeve pacifist of zo. Maar ja, je zegt wat niet is dan de volgende grens? Middelen. Nee, en wat is dan het volgende? Toch? Want er zijn bepaalde dingen die Rusland wel doet, die wij niet doen. We willen ons niet verlagen tot hun niveau. En ik vind clustermunitie toch weer een stap in die richting. Want dan kom je bij mij in dezelfde richting als het gebruik van gifgas of marteling. Dingen die misschien op korte termijn doeltreffend zouden kunnen zijn. Hoewel je dat ook kan betwijfelen. Maar op langere termijn schaadt je ook nog eens je eigen aanzien. Want wij hadden, vind ik, het recht aan onze kant. In wat hier gebeurt. Rusland is de agressor, wij helpen Oekraïne zich te verdedigen. Als we dat gaan doen met wapens waarvan we zelf zeggen, die vinden we zo afschuwelijk, die gaan we bij verdrag met meer dan 100 landen verbieden, dan gaan we een soort morele grens over. Waarvan ik graag zou willen dat de Amerikanen het niet doen. Ik ga er niet over, maar als ze iets moeten leveren, kunnen ze beter die attackums leveren. Dat is precieze munitie, daar kan Oekraïne tot diep achter de linies